404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Dlatego słuchasz zajebistego południowego do CSKCE. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić rzecz, się nie dał i zniknij. 404. Już 11 minut po godzinie 5. Fantastyczne informacje od Państwa te dotyczące zapowiedzi tego, co w najbliższych dniach, tego, co także w weekend. Bardzo pięknie dziękujemy. Szczególnie za zaufanie i za te, myślę, ważne informacje dotyczące tego naszego życia, społeczności, rodziny budzikowej. A Państwo też podpowiadają, co na te najbliższe dni wolne w okolicach Bożego Ciała, albo później jeszcze, co prognozy dalekosiężne. Tak powiedziałem, tylko poniedziałek na chłodnie, koło 18 stopni w większości regionów popada, ale będą to przelotne opady. Wtorek, środa bardzo podobnie, koło 18-20 stopni i też z przelotnymi opadami. No ale cieszymy się tą fantastyczną aurą. Przecież to jeszcze nawet nie połowa maja, pogoda iście letnia. 12 po 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W ostatnim dniu wizyty w Polsce prezydent Czech Miloš Zeman odwiedzi Puszczę Białowieską. Będzie to wizyta nieprzypadkowa, bo jak mówił wczoraj Zeman, poprzez swoją podróż do tego kompleksu leśnego chce pokazać solidarność z Polską w sporze z Komisją Europejską o wycinkę drzew. Senat ma zagłosować nad ustawą o podwyższeniu renty socjalnej. Komisja Senacka zarekomendowała wczoraj przyjęcie nowelizacji bez poprawek, na protestujący w Sejmie zmiany wciąż uznają za niewystarczające. Matury. Dziś maturzyści napiszą egzaminy z wiedzy o społeczeństwie i informatyki. A jak zwykle o 9:00 rozpocznie się matura z wiedzy o społeczeństwie. Zdają prawie 23 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników. Egzamin, przypomnijmy, nie jest obowiązkowy, ale jego wynik jest brany pod uwagę w trakcie rekrutacji na studia na część kierunków humanistycznych, m.in. na historię, dziennikarstwo czy stosunki międzynarodowe. Maturzyści mogą zdawać WOS na poziomie podstawowym, który trwa 120 minut, rozszerzony 180 minut. W ubiegłym roku WOS zdawało 25,5 tysiąca osób. Średni wynik tego egzaminu wyniósł 26%. No a o 14:00 rozpocznie się drugi egzamin z informatyki. To również jest dodatkowy przedmiot wybierany przez maturzystów, którym potrzebny jest w trakcie rekrutacji na studia. Informatykę napisze dokładnie 8888 tegorocznych absolwentów. Matura na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Pierwsza trwa 75 minut, druga 120. Na poziomie rozszerzonym również są dwie części, pierwsza i druga. W pierwszej części pisemnej zdający odpowiadają na pytania z wiedzy ogólnej, a w drugiej praktycznej są zadania, które maturzysta musi wykonać przy użyciu komputera. Dodajmy, do 22 maja trwają też egzaminy ustne z języka polskiego, języka mniejszości narodowych, łemkowskiego i kaszubskiego, do 25 maja z języka obcego nowożytnego. Są obowiązkowe dla wszystkich, a żeby zdać, maturzyści muszą zdobyć minimum 30% punktów. Około 600 inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej, głównie z programów regionalnych, będzie można odwiedzić podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Te Dni Otwarte Funduszy potrwają do 13 maja. Wydarzenie odbywa się po raz piąty, a jego patronem medialnym jest Polskie Radio. Sięgnij po sukces. To hasło organizowanego dziś przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dnia Osób z Niepełnosprawnością. ZUS organizuje to wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Instytutem Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego. Placówki ZUS na terenie całego kraju zapraszają osoby dotknięte niepełnosprawnością oraz osoby poszukujące pracowników niepełnosprawnych. Dziś drugi dzień 21. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. To jedno z największych wydarzeń promujących kulturę i muzykę ludową w Polsce, w którym biorą udział zarówno artyści prezentujący tradycyjną muzykę oraz ci wykonujący utwory inspirowane polską ludowością. O 16:00 rozpoczną się przesłuchania konkursowe. Rozpoczyna się 15. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Projekcje odbywać się będą w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdyni, w Lublinie i Bydgoszczy. Kilkanaście filmów zostanie też pokazanych w kilku innych miastach, a wielbiciele kina dokumentalnego będą mogli obejrzeć 160 produkcji z całego świata. No i jeszcze jedno ważne wydarzenie koncertowe. Trzecią symfonią Gustawa Mahlera w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dwóch chórów i znakomitej solistki Polski rozpocznie się festiwal Katowice Nowa Kultura. To wydarzenie, które w tym roku odbywa się pod hasłem Dziecięctwo. Potrwa do 20 maja. Pierwszy festiwalowy koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia rozpocznie się o godzinie 19.30. Polecamy i zapraszamy, bo wiele z tych wydarzeń na antenie Trójki, także w serwisach informacyjnych, więcej o tym, no i rzecz jasna także na portalu polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5. No jakoś tak przyczepiła się ta nagradzie piosenka dnia, zresztą fantastyczne, nowe Florence and the Machine. Ja tam ciągle słyszę Hunger. Nie wiem dlaczego. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. No tak się akurat złożyło, no tak chodzi po głowie, gdzieś tam się porusza. Pan Jakub porusza się jak co dzień, służbowo, ale jednak po Bieszczadach. Gorąco pozdrawiamy, bardzo pięknie dziękujemy, po majówkowo. Sygnały od państwa, także od pana Roberta, no przy tym to można by wytańczyć, no pewnie, że tak. Mam nadzieję, że nie wytańczy, a wyśpiewa Florka z przyjaciółmi, z maszynką właśnie, może nie od razu szczyt, ale kto wie, pierwszą dziesiątkę listy przebojów Trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Szczególnie warto głosować na te nowe nagrania, które pojawiają się także po naszych piosenkach dnia. Głosujemy na listę, na kolejne notowanie 1893 do południa. No a wieczorem, taki to wieczór słoneczny, piękny i ciepły. I jeszcze nie cieszymy się kolejnym wydaniem listy. Polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5. Oczywiście jak zwykle o tej porze tak przyglądamy się niektórym tytułom, niektórym tematom. tematom z prasy. Oczywiście także przypominając o tym, że co bardziej kolorowe tematy będą pojawiać się też pewnie i w porannej audycji. Ptaszę za chwili, a my o ważnych informacjach, no też i finansowych, choć nie tylko. Z Pulsu Biznesu o tym, że fiskus dostanie bat na firmy. Propozycja Ministerstwa Finansów mogą storpedować indywidualne interpretacje podatkowe. Artykuły o tym, jakie zmiany w interpretacjach podatkowych szykuje Ministerstwo Finansów i jakie zagrożenie widzą w nich eksperci. O tym dziś w Pulsie Biznesu. O pieniądzach, i to niemałych, w Rzeczpospolitej. Marka Manchester United jest warta najwięcej wśród znaków towarowych 50 klubów piłkarskich świata. Angielski klub został oceniony na prawie 2 miliardy dolarów. A jedna z firm, Brand Finance, opublikowała coroczny ranking najwięcej wartych marek piłkarskich klubów. W pierwszej dziesiątce jest aż 6 marek drużyn z Wielkiej Brytanii. Za liderem Manchester United uplasowały się dwa hiszpańskie giganty, Real i Barcelona, około 1,5 miliarda dolarów każdy. Najdroższe marki piłkarskie świata, o tym dziś Rzeczpospolita. No i tak nam się przeplatają tematy nie tylko finansowe, nie tylko sportowe, ale i kulturalne. Eurowizja. Klęska Polski. Gromi odpada. Łukasz miał problemy z głosem. To był najgorszy występ od 2011 roku. No i nie ma nas w finale. Reprezentujący nasz kraj Gromi i Łukasz odpadli po słabym występie. Marnym pocieszeniem będzie pewnie to, że wyraźnie coś złego działo się ze strunami głosowymi wokalisty. A kto awansował? Ci, co dobrze wyglądali. Eurowizja 2018. O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tyle na teraz z prasy. Choć jak wcześniej wspomniałem, 3 tematy, 3 tytuły, a być może więcej, co bardziej kolorowych tematów. Być może i z życia show biznesu, jak zwykle także i w poranku, po świcie, po wschodzie słońca. 22 minuty po 5. Sięgamy do muzycznego kalendarza. Mocniejsze uderzenie od razu i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Christoph Schneider, niemiecki perkusista grupy Rammstein, kończy 52 lata. Trójkowy budzik. We'll be right back. najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Rammstein, 26 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. No to już druga część, bo przypomnę, do pierwszej części co bardziej odległych wydarzeń z historii zaglądaliśmy godzinę temu. No a teraz pozostałe z 11 maja. I tak w 1838 zmarł Jędrzej Śniedecki, lekarz, chemik, biolog i fizjolog, profesor i kierownik Kliniki Medycznej Uniwersytetu Wileńskiego. Przypomnijmy, że jest twórcą polskiego słownictwa chemicznego i autorem pierwszego podręcznika chemii. Zresztą wprowadził pojęcie przemiany materii, był pionierem wychowania fizycznego w Polsce. W 180. rocznicę śmierci wspominamy Jędrzeja Śniedeckiego. 114 lat temu urodził się Salvador Dali, światowej sławy hiszpański malarz surrealistyczny, jest twórcą indywidualnej metody paranoiczno-krytycznej w malarstwie. Zmarł w 1989 roku. W 1944 rozpoczęła się bitwa o Monte Cassino, a w 1955 roku w Warszawie rozpoczęła się konferencja, na której powołano Układ Warszawski. Była to odpowiedź na przyjęcie RFN do paktu NATO. To było 63 lata temu. Również 63 lata temu, w 1955 roku, w Polsce wydano dekret o uwłaszczeniu i uregulowaniu własności ziem. 47 lat temu zmarł poeta Rafał Wojaczek, a 38 lat temu Władysław Kozakiewicz ustanowił rekord świata w skoku o tyczce, osiągając wynik 572 cm. 21 lat temu Garry Kasparow, mistrz świata w grze w szachy, przegrał z komputerem IBM Deep Blue. Rok 1997 w historii szachów. Rok urodzin. Niech pozostanie pewnego rodzaju niedomówieniem, ale najlepsze życzenia na pewno się należą. Dziś piosenkarka Kasia Klich ma swoje urodziny i my składamy najlepsze życzenia. Urodzinowa Kasia Klich w muzycznym kalendarzu. No i dotarliśmy do końca tygodnia. No i fajnie to od pana Tomka parzącego kawę dla naszego budzikowego grana. Kawa się robi. Pozdrowienia dla pana Wojtka i jego zastępu. Oczywiście bardzo pięknie dziękujemy. Przekazujemy te życzenia i ta kawka. No, nawet tak bym powiedział, oczami wyobraźni, uszami czy nosem nawet już czuć tę właśnie świeżość pobudzającą. Pan synoptyk też ma coś dla nas po 5:30. Zdaje się, że chyba dobre informacje o tym, że w całym kraju pogodnie i słonecznie, najwięcej słońca na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, ale w pozostałych regionach, poza tym, że Podlasiem i Lubelszczyzną, choć pogodnie, to w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a do tego od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Dolny, Górny Śląsk, Małopolskę możliwe burze, lokalnie z gradem, najwięcej opadów dziś na północy oraz w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, temperatura no też przyzwoicie, w dzień od 18 stopni na Pomorzu. Morzu Zachodnim, w ciągu dnia w większości regionów około 22, tak będzie na południu oraz na wschodzie 24-5 stopni, w centralnej części kraju do 27. Dziś najwyższa temperatura w rejonie Bydgoszczy i Torunia. Co przygotował pan synoptyk na kolejne dni? O tym już mówiliśmy. No jutro nieco niższa temperatura, ale więcej słońca. Od poniedziałku troszkę chłodniej, 18-20 i też z przelotnymi opadami. Nie jest źle, a to przecież prawie połowa maja. Kolejna data w muzycznym kalendarzu, kolejne urodziny. Eric Burdon, angielski wokalista The Animals, ale także kontynuujący karierę solową, z powodzeniem kończy 77 lat. Również najlepsze życzenia urodzinowe. I was once out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, "Blue wine, take that girl. Blue wine, take that girl. Blue wine, take that girl. Blue wine, take that girl." I thought to myself, what could that mean? Am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere. So it's all in my head. And then I heard her say one more time. Hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was

budzikowe kalendarium muzyczne. A na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza Bob Marley, wspomnienie artysty w 37. rocznicę śmierci. Za kwadrans szósta, jak zwykle do kalendarza mądrości ludowych zagląda w naszym imieniu pani Ania z Gliwic. No i przypomina, że ten być może i chłód, choć tak nie do końca, to przecież tak aż bardzo niskie temperatury pan synoptyk zapowiada na ten weekend, a przecież pankracy, serwacy i bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają. No to jutro, pojutrze i pojutrze właśnie wspominamy zimnych ogrodników. Bardzo dziękuję za cały tydzień, także i trzymania ręki na pulsie tętna mądrości ludowych. A jak zwykle o tej porze sięgamy po country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kiedyś w Trójce, zdaje się w niedzielę, była taka audycja, która nosiła tytuł Droga na Ostrołękę. To była chyba audycja dla kierowców, w której nadawano bardzo dobre piosenki, oczywiście typowe dla Trójki, oraz mówiono o tym, jaka jest sytuacja na drogach. A droga na Ostrołękę to była droga do tej pory newralgiczna, jeśli chodzi o zjazd w Czasowiczu i tych, którzy wypoczywali na Mazurach do Warszawy i bardziej na południe. Droga na Ostrołękę to także zespół, który został założony przez Wojciecha Dudkowskiego, DJ-a oraz nauczyciela, a także sportowca, jednego z czołowych mieszkańców, powiedziałbym, Ostrołęki. I oto piosenka Można oszaleć, ale to jest piosenka z przymrużeniem oka, zapowiadająca konwój country, który jutro, czyli 12 maja w sobotę, trafi właśnie do Ostrołęki. Można oszaleć. Kantry w budziku w poniedziałek, także przed godziną 6. Polecamy i zapraszamy. No i jeszcze domorosły pan meteorolog, pan Jacek z Krakowa, podpowiada, że wyjątkowo ciepli są, będą w tym roku zimni ogrodnicy. Zamiast typowych dla naszego kraju przymrozków w połowie maja letnia temperatura. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 9 minut 6 zaglądamy do płyty tygodnia Butterflies Basi. Kolejne nagranie z tego wydawnictwa. just want someone to dance with. And I don't care for emotions. I don't expect his devotion. I just need someone I can dance with. 'Cause I'm tired of dancing. Wojtek, pani Zosia, Halinka, Darek, poranna, witaj zmiana. To już za kilka chwil. Teraz jeszcze tam delikatnie w tle Basia z naszej płyty tego tygodnia Butterflies. Także do usłyszenia w LP Trójce, jeszcze przed południem. Dwie prośby, tak się złożyło, choć jeszcze pogodnie i słonecznie z rana, a w dzień będzie lao, to po prośbie. A druga, za 3 godziny rozpocznie się matura z wiedzy o społeczeństwie. Skoro dziś WOS, to też prośba o coś z nowej płyty Laocze. No i tak się składa, że pozostaje 4 minuty do godziny 6:00. Właśnie na nowe nagranie z ostatniej płyty Laocze. Pięknie państwu dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Music.